کافی جلد یک صفحه 431 حدیث شماره 89 عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و اوفو به عهدی، همین آیه 40 سوره بقره که خوندم. اینجا یه توضیح اول عرض بکنم، آیات قرآن اگر مطلبی رو در رابطه با گذشته میگوید آیا شامل حال آینده میتواند باشد؟ بله، قرآن گفتیم بطن اندر بطن داره، یه اشاره داره راجع به بنی اسرائیل میکنه. خب بنی اسرائیل که قرنها قبل از حضرت مسیح بودن، بعد از اونا مسیح اومده، مسیح هم رفته، حالا پیغمبر اسلام اومده، چرا خدا میخواد قضیه امت موسی رو به رخ بکشه؟ میخواد ما رو متوجه کنه. لذا خدمت امام صادق بودن، امام صادق این آیه رو برای ما اینجوری تفسیر کردن. دقت بفرمایید، کافی جلد یک صفحه 431 حدیث شماره 89، و اوفو به عهدی قال به ولایت امیر المؤمنین، اوف به عهدکم اوف لکم بالجنه، شما در ولایت علی ثابت قدم باشید، منم جنت رو برای شما تضمین کنم. جنت فقط در آخرت نیستا، یه شعایی از جنتم توی دنیاست که بحثی داره. حتی تو دنیا شما در سایه ولای علی باشید، همونطوری که در سایه ولای امام حسن علیه السلام قرار میگیرید، مدینه فاضله و بهشت روی زمین رو خواهید دید. ابو بصیر میگه من خدمت حضرت بودم. ابو بصیر هم میدونید که دیگه از شاگردای خیلی زرنگ امام صادقه. این آیه 87 سوره مریم رو یکی خون، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا یملکون الشفاعه. ضمن جواب وهابیا که میگن شفاعت نیست، این آیه اینم مشخص میکنه، لا یملکون الشفاعه، مالک شفاعت نیستن، یعنی نمیتونن شفاعت کنن، قدرت بر سیطره بر شفاعت ندارن، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسانی که در پیشگاه خدا عهدی دارن، پس اینا مالک شفاعت هستن. میگه امام صادق نشسته بودن این آیه رو خوندن، قال به من ابو بصیر فرمود، میدونید منظور کیه؟ الا من دان الله به ولایت امیر المؤمنین والائمه من بعده فهو العهد عند الله، مگر کسانی که دینداریشون برای خدا از طریق سرپرستی علی و ائمه از بچه های علی است. فهو العهد عند الله، اون عهد الهی که میگه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یعنی عهد خدا، عهد رحمان که ائمه هستن، شما اتخذ با اینا پیوند خورده باشید، لذا شما هم شفاعت میکنید. پس عهد رو اینجا مشخص کرد.